Atenție ce să spune despre Costel Bancomatul. Două vorbe după care avem Petru Nașu. Să nu uităm că avem Naș de 7 stele. Ca el nu mai este vartul, este Costel Bancomatul. Fică e fratele nostru, e salvatorul nostru. Cum să-mi las fratele meu, sânge de sângele meu, mâine te rămân sărat. Să mă repetă! Pentru Costel Bancomatul, pentru Nicu Generalul, care a demonstrat că este băiat de băiat, pentru cumnatul lui Petru Calu și pentru toată lumea de la Nașu, care se simte bine. Trăiască fratele nostru, el e salvatorul nostru. Vreau să știe și Banatul, este Costel Bancomatul. Iau ce spune Costel Bancomatul. Cum să-mi las fratele meu, sânge de sângele meu, mâine te rămân sănala, de dușine nu mă fac. Vreau să știe și Banatul, este Costel Bancomatul, este Costel Bancomatul. Ca el nu mai este altul, este Costel Bancomatul, este. Le-am arătat la dușmanii, este Costel Bancomatul. Atențiune, calul pe recepție! Pentru toți cumnații mici, 50 de 1! Pentru toată lumea care este prezentă! Ce spune calul? Să cântă fără nicio diferență, pentru că în seara asta neamuri, veri, frați, acela sânge! Pentru Costel Bancomatul, salvatorul, așa cum spune calul! Încă o dată pentru Narcis! Narcis, Narcis, Narcis! Pentru Nașu și Nașa, pentru Bobby Mafiotu! Pentru toți cumnații lui Calu! Și pentru Catalina Mondiala! Pentru Petrica Balauru! Fără nicio diferență, cum spune Calu! Una, două, trei, și... Amezi.com Titan Parfum. Și bine acum, bine. Iau ce spune. So! Adeciune din partea lui Socru Mic. Pentru Cinerica. Pentru Mineasa. Pentru Costel. Pentru Nelu Talent. Pentru Cuscru! Pentru toată familia de aici! 50 de euro să sprească familia! Una, două, trei, și... Vorbe adevărate! Exclusiv by mb3anese.com. Mai e un pic până la Crăciun. Cine are sufletul bun, să-ți știe tot orașul, au să ne trăiască Nașul. Mai e un pic până la Crăciun, avem Nașul cel mai bun. Au intrat dușmanii în priză, fiindcă este Naș pe criză. Să trăiască Nașul mare, Nașul mare, Nașa mare, Nașul mare, Nașul mare. Solo! Adeciune din Vandea lui Cinerica! Solo! Petru Nașul, Petru Nașa, Petru Nașul. Petru Nașu, Petru Nașa, Petru Nașu. Petru Nașu, Petru Nașa, Petru Nașa. De la Generică, Petru Nașu, Petru Nașa. Și să nu uităm panelul Talent, fraților. Să iese la joc. Și toată familia lui. 50 de euro din bandă lui Generică. Pentru toată lumea din seara asta. Și pentru mine să-ți trăiască familia ta. Atenție de la Bobby Mafiotu! Să fie foarte special! Pentru Nelu Talent, Nelu Talent, care este cuvântul lui Bobby Mafiotu, să nu uităm. Să vină să danseze lângă el. 50 de euro! Exclusiv pe mbtanese.com și Taluțul nostru! Cu respect pentru toată lumea, pentru că aici sunt numai frați veri nepoți! De la Canu, Jupânu! 50 de euro! Pentru Nicolae Guță să strească familia ta! Care știe să respecte și atmosferă maximă! Pentru Costel Bancomatu! Pentru Bancomatu, Bancomatu! Pentru Bancomatu, Bancomatu! Pentru Salvatoru, Salvatoru! Vreau să știe tot poporul! Pentru Bancomatu, Bancomatu! Pentru Bancomatu, Bancomatu! Pentru Salvatoru, Salvatoru! Vreau să știe tot poporul! Sus, sus, sus, sus!